Բարև ձեզ, Տիգրան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, Տիգրան, դուք առաջին անգամ եք Առագաստի երիտասարդական ծրագրի տաղավարում։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Տիգրան, հույս ունեմ մեր զրույցը կստացվի, հատկապես թեման այնպիսին է, որ համոզված եմ մեր ընկերներից երևի թե շատերը տեղյակ չեն, որ ունենք Բակային մարզումներ այսպիսի հասարակական նախաձեռնություն, դա գործում է Շուշիում արդեն տարիներ շարունակ, բայց ինչ-ինչ պատճառներով նախաձեռնությունը փափ չի հավաքում, եթե այսպես ձևակերպենք, ունի իր երկրպագունները, ունի իր մասնակիցները, բայց չի հանրահռչակվել։ Տիգրան, նախ ծանոթացնենք մեր ունկնդիրներին, ինչ ասել է Բակային մարզումներ։ Բակային մարզումներ Street Workout միջազգային անվանման տակ հանդես եկող ատլետները երևի մի 10 տարուց ավելի է, ինչ աշխարհի տարբեր երկրներում զբաղվում են, հիմնականում զբաղվում են Ամերիկայում, միջազգային այդ հենց կազմակերպությունը ստեղծվել է Ուկրաինայում, հիմնադիրը Զենիս Մինինն է, որի շնորհիվ մեծ թափ է ստացել այդ մարզումները։ Հիմա մենք ինչ որ անում ենք, ինչ որ չափով նման է իրենց մարզումների, եւ ինչ որ չափով մենք դա մի քիչ հայկականացել ենք թե անվան մեջ եւ թե վարժությունների մեջ։ Այսինքն, ինչ է ենթադրում միջազգային կազմակերպության, միջազգային շարժման մարզումը եւ ինչն եք տեղայնացրել։ Ունի հիմնականում երկու ճյուղ, մարզումների ժամանակ մարզիկները զբաղվում են, անում են ծանր ֆիզիկական դժվարին վարժություններ եւ էքստրեմալ վարժություններ։ Մենք հանել ենք էքստրեմալ վարժությունների ցանկը, որպեսզի մեր երիտասարդներին չվնասենք, եւ տարիների ընթացքում որպեսզի նրանց մկանային համակարգը խաղերում, ջլերում չվնասվեն եւ մարդը լինի առողջ։ Եվ որն է արդեն տեղայնացված, հայկականացված տարբերակը մարզումների։ Մարզումների հայկականացված տարբերակը կարելի է ասել շաբաթական 3 անգամյա ֆիզիկական մարզումներ են, որոնք անց են կացվում արդեն մեր նախաձեռնության, կարելի ասել մեր ընկերների հովանավորությամբ կառուցած մարզահրապարակներում, որտեղ անում են ձգումներ ծանրություններով, տարբեր ուժային վարժություններ, մեկ ձեռքով ձգումներ, ձեռքերի վրա զուգապայտի վրա կանգնած դիրքից հրումներ, վարժություններ, որոնք հիմնականում, այսպես ասած, վնասվածքները բացառվում են, եւ ամենամեծ վնասվածքը մեր արած վարժությունների դեպքում կարող է լինել կոշտուկները, որոնք առաջանում են ձեռքերի ափերում։ Դա չարիքներից փոքրագույնն է փաստորեն։ Այո։ Տիգրան, ասում ենք Բակային մարզումներ, այսինքն կարող ենք հասկանալ, որ այդ հարմարանքները, մարզվելու հարմարանքները, ծողերը, զուգածողերը, դրանք տեղադրվում են Բաքում, թե փակ մարզադահլիճում, որովհետև եթե Բակային, ինձ թվում է, հենց այս խաղի գայթակղություններից մեկը նա է, որ եթե մի խումբ երիտասարդներ, պատանիներ մարզվում են, ապա Բակի երեխաները, մեծերը կարող են հետաքրքրվել, նրանք նույնպես մոտենալ խաղին եւ ինչու՞ չէ հետո նաեւ արդեն միանալ խաղին։ Ինչու է հարմար Բաքում, որովհետև բոլորս գիտենք, որ փակ դահլիճներում ստվածնի առկայությունը քչանում է, եւ հողոցային պայմաններում, բակային պայմաններում մարզվողները կիմանան, թե ինչպես են ոչ միայն շնչում իրենց թոքերը, այլև նաեւ շնչում իրենց մարմինը, եւ շատ մի ուրիշ հաճույք է մարզվել դրսում մաքրոթի պայմաններում։ Ցանկալի է, որպեսզի գլոր տարին այդպես լինի, բայց քանի որ մեր եղանակները արդեն Շուշիում հենց արդեն 6 ամիս ինչպես դառնաշուն չեն, այո, մենք այդ նույն գործողությունը անում ենք դահլիճում, սպորտ դահլիճներում, եւ սրագայթակղությունը որն է, որ դահլիճում պարապվող սպորտմեներին քչերն են նկատում։ Իսկ այն, ինչ անում ենք մենք, տեսանելի է բոլոր կողմերից։ Ավտոներով անցնում են, տեսնում են, շենքից տեսնում են, ծնողն է տեսնում եւ ասում՝ նայի, երեխաները պարապում են, դու էլ գնա։ Եվ այդ հենց այդ Բաքում, այդ փողոցային պայմաններում հավաքվող ծխող, խմող ու անկապ թափառող երիտասարդները շատ ավելի հեշտ ընկղվում են մեր շրջանակներում։ Եվ բացի նրանից, մենք ամեն պարապմունքի վերջում խոսում ենք առողջ ապրելակերպից, խոսում ենք հակածխախոտային, հակաալկոհոլային պայքար ենք մղում երիտասարդության շրջանակներում, որպեսզի երիտասարդը իմանա, ինչու չպետք է ծխի կամ ինչու չպետք է խմի եւ ինչու պիտի զբաղվի ու մարզվի։ Եվ այդ ամենի հետ մեկտեղ, որպեսզի այդ երիտասարդը այդ ամենը անելով ինքը իրեն հարց տա, լավ, ես այս ամենը անում եմ ինչի համար։ այդ մարդկանց, այդ երիտասարդներին, այդ ջահելներին պետք է բացատրել, որ այդ ամենը արվում է հիմնականում մի բանի համար, որպեսզի մեր երիտասարդը լինի առողջ, որպեսզի մեր գենը լինի առողջ, որպեսզի մեր զինվորները լինեն առողջ եւ մեր հայրենիքի պաշտպանության գործը, ինչպես ասում են, արդիական հիմիկվա ժամանակներում մեր առաջին իսկ գործն է զբաղվել մեր երիտասարդի հոգեվոր, ֆիզիկական եւ մտավոր զարգացման դաստիարակման։ Տիգրան, իսկ ովքեր են շահառուները այս պահի դրությամբ Շուշիում գործում է այդ շարժումը կամ ակումբը, բակային մարզումները գործում են, ճիշտ է դժվար, ինչքան ես հասկացա, դուք դժվար եք դա կազմակերպում, որովհետև մի շարք խնդիրներ կան, մենք մի քիչ հետո կխոսենք նաև այդ խնդիրների մասին, բայց ովքեր են մասնակիցները, ովքեր են շահառուները այս ծրագրի, կա արդյոք կազմավորված թիմ, խումբ? Ունենք հիմնական խումբ, որոնք զբաղվում են եւ կոնկրետ այդ մարդկանց վրա դրվում է ամսական կամ տարեկան ինչ-որ վարժության կատարելագործում, եւ կան համակիրների խումբ, որոնք ոչ միշտ են հաճախում, բայց ուզում են առողջ լինել, եւ հիմնականում այդ մարդիկ հաճախում են այն ժամանակ, երբ իրենց հարմար է։ Իսկ հիմնական խումբը կոնկրետ աշխատանք է տարվում, որպեսզի այդ խմբի երիտասարդները կոնկրետ շաբաթական 3 անգամ 2 անգամ հաճախեն եւ հետեւում են նրանց ֆիզիկական զարգացման աստիճանին, եւ հիմնականում զբաղվում են, գալիս են մեր մոտ դպրոցական տարիքի երեխաները, բանակ հաճախողների մի 16-ից 18 տարեկան, երբ որ երիտասարդը պատրաստում է գնալ ծառայության, այ իրենցը շատ հետաքրքիր, եւ հաճախում են, ինչու՞ չէ, նաեւ պրոֆեսիոնալ սպորտաձևով մարզող մարզիկներ եւ այնտեղ կրթում են իրենց ֆիզիկական մարմինը։ Վիճակագրություն ունեք, մոտավոր քանի հոգի են հաճախում այդ մարզումների։ Մարզումների հաճախելու այդ ակտիվությունը կազմված է կոնկրետ այդ պրոպագանդող, այդ ամենը տարածող մարդուց, խարոզող մարդուց, կոնկրետ իմ եւ իմ թիմակից մի երկու պատանիներից, եւ երբ որ մեր այդ խարոզը, մեր այդ պրոպագանդը մի քիչ ինչ-ինչ պատճառներով թերանում է, երեխաների քանակն էլ է թերանում, ժամանակին նոր սկսած ունենք 2009 թվականից զբաղվում ենք, եւ ամենալավ արդյունքը, որ ունեցել ենք, որ գալիս էին պարապմունքի, դա այն էր, որ մեր սպորտի դալիճում տեղ չկար, 40-ից 50 մարզիկ պարապում էին միասին, եւ հիմա էլ ասում եմ, կապված է թե ինչ խարոզ է դարձ։ Այո։ Տիգրան, որտեղ է գտնվում ձեր մարզադահլիճը եւ արդյոք մի մարզադահլիճ ունեք։ Մարզադահլիճներ երկուս ունենք Շուշի քաղաքում, ներքին եւ վերին թաղամասում։ Բոլորին քաշ ծանոթ է, Շուշիցիները գիտեն, երիտասարդները գիտեն, քանի որ կոնկրետ թիմը զբաղվում է վերին թաղամասում, այնտեղ ավելի շատ մարդիկ են հավաքվում, եւ մի հատ սպորտ ինվենտարներ տեղադրվել է Ասկերանում։ Նպատակ կար տեղադրելու Ղարաբաղի շրջանների բոլոր մեծ քաղաքներում եւ ինչու՞ չէ, նաեւ մեծ գյուղերում, եւ մեր այդ նախաձեռնությունը սարքել ընդհանուր առմամբ Արցախի շրջաններում եւ ստեղծել կազմակերպություն հասարակական հիմունքներով եւ կոնկրետ զբաղվել այդ մասսայական սպորտաձևի տարածմանը։ Մեզ օգնողներն էր մեր ընկերներն էին Facebook-յան էջերում, փոքրիկ հանգանակությունների ձևով հավաքվել են գումարները եւ տեղադրվել են այդ մարզասարքերը։ Պետական աջակցություն հիմնականում չենք ունեցել, ճիշտ է, շատերին է հետաքրքրել, բայց քանի որ այդ մարզումները ոչ պրոֆեսիոնալ են, շատ քչերին է հետաքրքրում, բայց ասեմ, որ սա մի մարզաձև է, որտեղ ավելի մեծ չափով կարող են ընդգրկվել տարբեր տարիքային, տարբեր ֆիզիկական կարողությունների, ինչի՞ չէ, նաև սեռի մարդիկ, նպատակն էլ առողջ ապրելակերպն է եւ առողջ կյանք։ Այսինքն աղջիկները նույնպես կարող են ընդգրկվել, եւ ունեք նախադեպը, կան աղջիկներ, որոնք արդեն ընդգրկվել են որոշակի ժամանակաշրջանով, կամ online-վել է շրջանակը, կամ նրանք լքել են մարզումների հրապարակը։ Քանի որ մեր Ղարաբաղում հայերի մեջ ընդունված է մի քիչ այդ ամոթխածությունը կամ մեր երիտասարդ աղջիկների մեջ, եւ դա շատ լավ է։ Դա նաեւ երևի բարդույթ է։ Ունեցել ենք, կան կանայք մեծ տարիքի, երբ որ զանգում են, ասում են, բայց ես էլ եմ ուզում հաճախել։ Հաճախում են, հաճախելը ոնց է, որ գալիս են, ասում են, բա բժիշկ ինձ ասել է, որ պիտի կախվես զուգածողից, պտտածողից կամ զուգածողից պիտի բռնես, ողնաշարի հետ խնդիրներ, թեթև խորհուրդներ տրվում է նրանց, բայց կոնկրետ զբաղվողներ հիմա չկան, եւ եթե ցանկություն էլ եղել է, չեն հաճախել, որովհետեւ մի քիչ անսովոր է նրանց համար մնացած այդ իրենց տարիքային աղջիկների կամ կանանց կողքից նայելը այդ վիճակին, երևի դրանից էլ բխում նրանց չհաճախել։ Կարևորը հետաքրքրությունն է, երևի թե ժամանակի ընթացքում կկոտրվի նաև այդ կարծրատիպը, եւ մեր աղջիկներն ու կանայք նույնպես կմիանան ձեզ։ Տիգրան, դուք միակ մարզիչն եք։ Հիմա այո, եւ որպեսզի ինչ որ մեկը մարզվի դրանով, պիտի թողի իր գործը, աշխատանքը կամ պիտի աշխատանքի հետ մեկտեղ զբաղվի դրանով։ Երիտասարդների հետ թեկուզ բանակ հաճախող գնացողի կողմերի հետ երբեմն ասում էի, որ մի քիչ էլ դուք զբաղվեք, այս 3 ամիսը կամ այս 4 ամիսը դուք զբաղվեք այս գործով, ես օրինակ տեղ ունեմ գնալու կամ ինչ որ գործեր ունեմ։ Շատ քչերն են պատրաստական, ինչու որովհետեւ ինքը այդ հասարակական աշխատանքները ես գալիս եմ այն մտքին, որ կոնկրետ մարդու կոչում է, մարդը պիտի ունենա այդ կոչումը, որպես ինքը ոշտված լինի, այո, մեկ ոշտված է բիզնես անելու, մեկ ոշտված է քաղաքական դաշտում իրեն ակտիվ ցույց տալու, իսկ այսինքն եթե ստացվի շրջաններում, շրջկենտրոններում, քաղաքներում, մեծ գյուղերում ունենակ ձեր մարզադահլիճները, մարզադպրոցները, ովքեր պետք է նաև դա է խնդիր, մարզիչի խնդիրը նույնպես արդեն գլխավոր առաջնակարգ հորիզոնականում է լինելու։ Այո, ինձ դիմել են տարբեր տեղերից, յուղերից, Ստեփանակերտ դից երեխաներն մի երկու անգամ հավաքվել են, ես գնացել եմ եւ նրանք էլ են ասել, որ ուզում ենք տեղադրել սպորտ հրապարակ եւ զբաղվել այդպես։ Ուղղակի այդ աշխատանքը, որ ամեն մարդ պիտի ամեն շրջանում ինչ որ մեկը այդ գործը վերցնի իր վրա եւ զբաղվի եւ ունենա այդ ձիրքը, այդ ինչպես ասում են, բնությունից տրված այդ հասարակական գործը ճիշտ կատարելու եւ մեծ ցանկությունը, ես կարծում եմ կգտնվեն երիտասարդներ եւ կան ուղղակի ինչպես ցանկացած մի գործ, նա անընդհատ պիտի պրոպագանդվի, անընդհատ պիտի, ինչու՞ չէ, նաև պետականորեն պիտի այդ մարդկանց ոգևորեն տարբեր գործնեության, դրա կարիքը պիտի զգացվի մեր ժողովրդի մեջ։ Տիգրան, դուք նույնպես ծառայել եք Արցախի պաշտպանության բանակում եւ հրաշալի գիտեք, որ մեր երիտասարդները, ովքեր սահմանն են հսկում, նրանց պետք է իրականում ֆիզիկական պատրաստվածություն, ֆիզիկական դաստիարակություն, հոգեվոր եւ մտավոր դաստիարակության ու զարգացվածության զուգահեռ։ Այսինքն, ինձ թվում է, որ դա մեր պետական սեկտորը, պետական մարմինները նույնպես քաջ գիտեն եւ պետք է իսկապես ձեզ հովանավորեն, օգնեն, աջակցեն ձեզ այդ գործը կազմակերպելիս, որովհետև արդյունքը տեսանելի է լինում եւ նաեւ հուրախություն մեզ, պիտի ասել, որ դուք արդեն ունեք պետական աջակցություն, մշակույթի երիտասարդության եւ զբոսաշրջության նախարարությունը ձեզ աջակցել է, կարծում եմ ճիշտ եմ հասկացել նախկին նախարարը, եւ հույս ունենանք, սպասենք, որ նորանշանակ նախարարը նույնպես կշարունակի աջակցել ձեզ, կշարունակի հովանավորել ձեզ, որպեսի կարողանաք այս գործը կազմակերպել։ Նախկին նախարարը Սերգեյ Շախվերդյանը, ես մտածել եմ նրան եւ ասել եմ, որ գործում է այսպիսի ծրագիր, եւ ամառային ամիսների 3 ամսվա կտրվածքով նախատեսել են մարզչի աշխատավարձ, եւ ճիշտ է, այս ամենը ոգեավորում է, բայց պետք է լինի ոչ թե մենակ մարզչի աշխատավարձ, պետք է լինի հասարակական այդ նախաձեռնություններին անընդհատ օգնություններ, օրինակ մենք հիմա ճունենք, այսքան ժամանակ ունեցել ենք, հիմա ճունենք փակ սպորտ հրապարակ, այսինքն այս ձմեռը մենք եթե շարունակվի այսպես, մեր պարապմունքները պիտի դադարեցնենք։ Այսինքն ձեր նախաձեռնությունը պետք է ուղղակիորեն ոչ թե փող, եթե հիմա պետությունը ձեզ համար կառուցի մարզահրապարակ, կարծում եմ դա ձեռնտու է ձեզ դարձյալ։ Այսինքն ձեզ համար տարբերություն չկա, պետությունը ֆինանսապես թե հենց պատրաստի կառույցն է տալիս ձեզ։ Մեզ մի քանի պարագաներ են անհրաժեշտ, 8-9 տարի է մենք հասարակական հիմունքներով ենք զբաղվում, այնպես չէ, որ նայ մենք տեսնենք ինչ որ մեկը մեզ կվարձատրի կամ չէ, բայց արկայությունը այդ սպորտ դահլիճի փակ, դա անհրաժեշտություն է մեր համար եւ առանց դրա անհնար է։ Այսինքն պիտի լինի այն, ինչ պիտի լինի, եւ մնացածն էլ մենք անում ենք, ինչպես ասացի, հասարակական հիմունքներով, եւ կարծում եմ այդ մի քանի պարագաների բացակայության դեպքում խոչընդոտ է հանդիսանում եւ մարզումները ընդհատվում են, միչեւ որ չի լինում ինչ որ մի այլ տեղից օգնություն կամ դպրոցի դահլիճ, ինչ որ մեկը կդրամադրի կամ կարող է եւ օրինակ դրամադրել են Մուրացանի անվան դպրոցի սպորտ դահլիճ, իսկ հիմա մեզ զրկել են այդ հնարավորությունից ինչ-ինչ պատճառներով։ Տիգրան, քանի որ մեր զրույցի թեման սպորտն է, ուզում եմ հարցնել ձեզ, դիտել եք աշխարհի առաջնություն ու ֆուտբոլի առաջնության մասին է խոսքը եւ ինչ տպավորություններ եք ստացել։ Ավարտվեց աշխարհի առաջնությունը, հիմա բոլորը վեր են լուծում, բոլորը փորձում են իմի բերել իրենց կանխատեսումները, իրենց ակտիվությունը, իրենց հետաքրքրությունը, միջև առաջնության մեկնարկը եւ արդեն եզրափակումից հետո ինչպիսին է այս միամիսը երկրպագունների մոտ տպավորությունը։ Թող ինձ ներեն բոլոր ֆուտբոլ ասերները, ես ֆուտբոլ չեմ նայում, սեր չունեմ եւ կարծում եմ այդ մեծ խաղը, որ ստեղծվել է անգլիացիների կողմից, կա տարբերակ, որ այդ խաղը ստեղծել են հենց վանականները։ Ես ինքս չեմ նայում եւ ֆուտբոլը ինձ համար հետաքրքիր չէ եւ կա մի մեծ մասա մարդկանց, որ այսօր ֆուտբոլի այդ խաղադրույքների մեջ հիմա մեծ վշտի մեջ են։ Կարելի է որպես խաղ նայել անհատական այդ սպորտսմենների լավ խաղի համար, բայց ինքը որպես խաղադրույքների հետ կապված, այդ մեծ-մեծ փողերի հետ կապված մի քիչ վտանգավոր է, ես կարծում եմ, քիչ վտանգավոր է, որովհետև ինքը մեզ հայերիս, որ ասեմ, ինչ որ մեծ բան է տալիս, սուտ կլինի։ Մեզ ավելի պետք է այն, ինչ հայկական է, մեզ ավելի պետք է այն, ինչ արդիական է մեր այս Կովկասի ժողովրդին, ոչ թե այդ մեծ-մեծ փողեր կլանող եւ կան, որ խոսում են հիմա այդ անարդարություններից, որ ինչու այսպես եղավ, ինչու այնպես եղավ։ Սա մի քիչ էլ նման է երերի քաղաքականության։ Սորաբար ասում են, որ սպորտը քաղաքականության հետ որևէ կապ չունի, բայց իրականում մենք նկատում ենք հաճախ, Տիգրան, որ սպորտը քաղաքականություն է։ Այո, ես համաձայն եմ դրա հետ եւ հենց այդ արդար, այդ մաքուր պայքարը, որ պիտի սպորտսմենները իրար մարտիկ չէ, երևի ասում են, երևի ամենաարդար տեղը դա սպորտն է, ամենաարդար միջավայրը դա այդ սպորտային կառույցներն են, բայց պարզում է, որ այդտեղ էլ կան անարդարություններ, կան այդտեղ էլ եւ այդ ամենի վատը նա է, որ այդ երկրպագունները սպասում են իրենց մարզիկի կամ իրենց թիմի հաղթանակին եւ այդքան մարդ հուսախապ է լինում միմիայն նրա համար, որ այս երկու թիմերը կամ այս աշխարհի այս մեծ խաղը, որ իրենք իրենց մեջ որոշել են, որ այս մեկ թիմը պիտի հաղթի կամ այն մեկ, եւ այս մարդիկ բոլորը եւ սալկված եւ իրենց կարծես թե այդ ամենը պիտի իրենց հաճույք պատճառի, բայց նայում ես մարդը դեպրեսիայի մեջ եւ գլուխը պատերով է տալիս եւ իր կորցրած փողի համար եւ իր խմբի, այսինքն հա, թիմի համար, եւ նաեւ ասում են, որ տեխնիկապես արդեն հնարավոր է հսկել նորագույն տեխնոլոգիաների միջոցով, հնարավոր է վերահսկել խաղը, այսինքն այնտեղ կրկնապատկերներ եւ այլն, բայց Խորվաթիա-Ֆրանսիա խաղից հետո դարձյալ Մորինյոն, ամենահաջողված մարզիչներից մեկը, United-ի մարզիչը, դարձյալ բողոքեց, որ այդ տարբերակը չաշխատեց, այսինքն դարձյալ խնդիր կար էլի կրկնապատկերների առումով։ Այդ տեսախցիկների հետ ավելանալու հետ մեկտեղ կարծես պիտի նվազեր վիճարկելի գործընթացները։ Այո, հիմա շատ դեղ է լինում, երբ որ նայում ես, երկու ֆուտբոլիստ մոտենում են իրար եւ մեկը ընկնում է։ Կողից նայում ես եւ հասկանում ես, որ հիմա այս մարդիկ ինչ են անում։ Այս մարդիկ իրենց պետք է գոլ խփել առաջին գոլը։ Խաղում են, թե հաշիվներ են մաքրում։ Պաստորեն, այս վերջի խաղի, Ֆրանսիա-Խորվաթիա խաղի առաջին գոլը հենց նման էր դրան։ Մարդը գալիս է եւ այդ արգելված գոտում ընկնում է։ Ընկնում է եւ դնում են հարված 11 մետրանոց եւ այդպես թիմը հաղթում է եւ նայողներն են եւ այդ երկրպագուններն են մնում զարմացած եւ կողից էլ նայում ես մի քիչ պատվաբերչ է եւ այդ ֆուտբոլիստի համար եւ ընդհանրապես որ այդ մեծ խաղում, մեծ դիտորդ ունեցող խաղում այդպիսի դգեր երևույթներ են կատարում։ Շնորհակալություն, Տիգրան։ Ձեզ շնորհակալություն։